وصل خاموشو دا هم داس خاموش لارو دا تصویر چی سن خاموشو دا هم داس خاموش لارو دا دخبرو لسرمانو دا زمون دزلونو توانو دا دخبرو لسرمانو دا زمون تصویر چی سن خاموشو دا هم داس خاموش لارو دا تصویر چی سن خاموشو